песню по-своему, зрабіла сваёй яе, так бы мовіць. Часам здараецца, што якраз у кавер-версіі песня робіцца найбольш папулярнай, ну, можна прыгадаць Blue Suede Shoes, выкананне Элвіса Преслі, альбо... Можна прыгадаць эту песню, забыўся назву, правда, Боба Дилана. All Along the Watchtower? Якую Джимі Гендрікс перайграў? Ні, якую выконаў, по-моему, Red Hot Chili Peppers, или T-Rem група. Не ведаю нават, пра што гаворка. Скончыцца эфір, пакажу. Добра. Ну, але нам хацелася б даваць якраз рэчы менш вядомыя. Вось атрымуецца, што рэч менш вядомая, можа быць, і паглядзім. Да. Я папрашу слухачоў Свабода Джаз таксама прысылаць нам свае прапановы праз пошту, праз сацыяльныя сеткі, у тым ліку пра старонку у Фейсбуку Свабода Джаз. Калі вы хочаце падзяліцца са светам нейкай рэдкай і цікавай версіяй добрай песні, калі ласка, прапануйце гэта ў нашу рубрыку «Два ў адным». Дякую, Алексей. Тут, конечно, по традиции варто было бы бутыльку шампанского разбить об мониторте, об пульт. Так что, доброго плавания. Ну, а мы слухаем первое выдание программы «Два у одним». «Два у одним». Песню в выконании авторов, а так само тех, кто отчул их по-своему. A mosquito, my libido. Вітаю. З вами Алексей Знаткевич, і сёння ў нашым ефіры песня All Day and All of the Night. Дзяўчо, я хачу быць з табой увесь дзень і ўсю ноч. У першае дзесяцігоддзе рок-музыкі ні пра што іншае, як каханне, бадай і не спявалі. Прагучыць аўтарскае выкананне 1965 году брытанскага гурту The Kinks, а таксама жывы запіс на 40 гадоў пазней версія нарвежскай спявачкі Ганне Гукельберг. Гурт The Kinks гісторыкі рок-музыкі называюць адным з галоўных папярэднікаў гард-року і панк-року. Як пісаў музыколяк Джо Гарентон, менавіта яны дапамаглі ператварыць рок-н-рол Джерри Лі Льюіса ў рок Led Zeppelin, Black Sabbath і The Stooges. Як выдатна чуваць з гэтага запісу? Day and All of the Night – аўтарскае выкананне 1965 году брытанскага гурту The Kinks.

Эфир «Свободы джаз» наближается до завершения. Сёння для вас працавалі Жэрэка Томіч, Анатоль Бублікаў, Дмітрый Падбярэцкі. Мы з вами пачуемся завтра. Да, пабачэння і да сустрэчы завтра на хвалях «Свободы джаз».